بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى سورة العبس سورة العبس بوتنا وي سورة العبس دامه کی سورة ده نازل شوه ده ورستر سورة النجم او مخکر سورة القدر ترتیب قرآنی کی دعاتی آیم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی سلی رشتم نمبر سورت دے دی سورت تا سورت الاعمہ ہم ملے کی واقعی داغب کی بیان شوید ہے دو ام نم دری در ام نم دری سورت السواخوم دی تولے کی اور سورت السفراو تا ہم ملے کی عربت دری سورت دمان قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی تخویفی دنیاوی بیان کی رفار دا منکرین دا قیامت واقعہ دا فرعونیان سر نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر شدیدہ منکرین دا قیامت تا سخترین زجر اللہ تعالیٰ بیان کرے دا غیتا دو امروت دا من قول سردارے مخ کی صورت کی دا قیامت نم بیان شو اتو امت الکبرا اغا ہنگامہ دا اغا مصیبت دے لوی مصیبت دے لوی ہنگامہ دا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا قیامت بل نم ذکر کئی اسواخت الکبرا اسواخه ده داور صورت ده دا داود صورت ده قیامت قیام اثبات ده قیامت ده او دغه سی داود داود ده دی صورت ده الفرارو دیوبل نتیخ تکول ده قیامت پورز باندې بخپل خپلوان در یوبل نتیخ تکی اولاد بر بچون اولاد بده مور او پلار نه او مور او پلار بده اولاد نه دیو بل نو تیخ تکی عبس و تولا دی آیاتونو ماندی تا لسم آیات پوری پا دی که اشاره دا واقع دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تا بکی اشاره دا مپسرین لیکلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قریش مکہ سنادی دی قریش مشران مشرکان واغی تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکاو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرس داو چی دا مسلمانان شی دا مشاران دی نو دا ورستنی خلق با هم پا دی پسی ایمان نوڑی ندیو تابیداری باو کی پا دغه وخت کې چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول دی چاگی تا دعوت ورکی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ چلون صحابی دی دا پیدایشی لون صحابیو دا راغی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره خبری شروع کلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کولې ته پوښتنه کول هغه دعوت په منځ کې قطع شو پریکړلې شو هغه مشرکان او نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر او کله هغه هغه باندې ډېر بد ولګېدل وې دا ډول صحابي غریب راغله دي او استاد سره خبرې کوي بس هغه پاتې دي نبی صلی الله علیه وسلم خپه شو نبی علیہ السلام په دې باندې خپه شو اصل کې په دې کې دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان پدی کې بیان شوی دی دا پیغمبر د خلکو د ایمان پر اوړل باندې دومره زیات حریص دی ان تر دې پورې چې هغه خپل مرګره چې هغه راځي ناغفم بیا بوج کی ولی هغه خاصی مسلمان دی هغه ایمان نه وړی دی هغه صحابی دی دا پیغمبر د دعوت د پاره دومره زیات حرسناک دی دا آیاتونه دا لس آیاتونه دا غیب مبارک نازل شول حاصل دلی آیاتونو داده اے پیغمبره دغا سنادی دی قریش دا زدیان عنادیان کافران دی دا با یا ایمان راوڑی او یا بین راوڑی دا دی زدیان و عنادیان و کافرانو دا وجنه یو منیب یو مسکین یو غریب یو لون صحابی آغا د خپل مجلس نمشړه آغی تا تنده متری و آغی نخپکی گما دا خو آغا با یا پاکی زانی یا بنا پاکی دا خواسی مستا مرگری دی اغا بری مرگری کی کنه و مرگری کی دا خپل مرگری چر دردان نخپه نکی اغا نور بری دوستان نشی و خپل مرگری بن نخپه شی اللہ تعالی دا لس آیاتونه تقریبا دا غیر پار راولی گل او مپسرینو لیکلی دی عبس و تولا پا دی که زمایر راجی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خلیکن پا دی که حسن رعایت او حسن ادب لحاظ دی پا دی که اصل ویلده سی بکارو کنه عبس تا و تولی تا تا تی مخڑا والے دیں او تا تی خبشوی تندیری و تطریو کلے دیں خو الله تعالی وینا عبس اغه سړی اغه نه دی اغه ته مخ وړاو اغه نو دا دی کې حسن ادب دی حسن رعایت دی پرې کې د نبی صلی الله علیه وسلم عبس وتولى عبس خپشو نبی صلی الله علیه وسلم وتولى او مخ یو ګرځاو ان جاءه الاعمى د دیو جن چراغ غت اړون صحابي اعمار اغه لون صحابي دي عبد الله ابن ام مكتوم رضی الله تعالی عنه دا صحابي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ناس دي دا چراغ کار شو نبی علیہ السلام خپل بیبیانو ته وي احتجبا منه ځین پرده وکي اغه وی د الله تعالی پیغمبر دا خلون دي لا یبصرونا دا خو مونږ یینی نه مونږ ته ولي پرده وکو نبی صلی الله علیه وسلم ته افعم یوانی انتما الستما تبصرانه تاسو خونینی خو تاسو خوینه کنه پابندی خو په شریعت کې دوانه طرف نه ده زنانه به نارینه او تنګوري نو نارینه به زنانه او تنګوري نو دا خلون دي خو تاسو خلون دي نه کنه پرده وکړه دینه دا صحابی دي و ما یدریک لعله یزکا و ما یدریک او څه سی استاله پوی در کړی دا څه سی استاله خبر در کړی دی لعله یتزکا چې کې دی شي دی به پاک شي لعله کی ضمیر اعما تراجی دی یو بل معنا مفسرین بیان کړی دی لعله کی ضمیر راجی دی هغه کافر ته فکر راجی دی هغه لوی کافر تا ته څه شي پته ده تا ته څه شي خبر در کړی دی چې دغه پاک شي کنه او یا ذکر او یا به نصیحت واخلي فتنفعه الذکر نو فایده به ورکړي هغې ته نصیحت اما من استغنا نو هغه څوک چې استغنا هغه ځان بې پروا کړی دی د مال په وجه باندې استغنا دا مبصرین لیکلی باب استفعال ذکر شوی دی یعنی معنا دا شوله چې دا غنا پکې شته دی نه خو لیکن ځان کې غنا پیدا کوي اما من استغنا هغه څوک چې ځان بې پروا کړی دی د مال په وجه باندې فانت له تصدا نو تاغې ته ورمخکې کیږي تصدی په عربی کې ویلی کیږي یو شي ته مخکې کیدل او ورمخکې کیدل هغې ته نو الله تعالی وایي دغه کافران هغې ته ته ورمخکې کیږي تو ته ځان ورپیش کې دعوت وته کې اما من استغنا او هغې چې دی استغنا کړې ده بې پروایي یې کړې ده فانت له تصدا نو تاغې ته ورمخکې کیږي وما علیک الا یزکا او نشته ری به تا باندې ګناه الله یزکا چې هغه پاک نشي دا تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ته د الله تعالی د دین دعوت کوه که څوک ایمان راوړي او که نه راوړي که څوک ځان پاکوي او که نه پاکوي و اما من جاءک یسعا دا اوس ذکر کیږي صفات د انابت کوونکي و اما من جاءک او هغه څوک چې هغه راغلی دی یسعا چې کوشش یې کوو په طلب د علم کې یسعا کوشش یې کوو په طرف د هدایت کې ستا خو هغه راغلی دې نه مراد هغه ړون صحابي دی نو د طالب د علم د زده کړې لپاره اما من جاءک ورځي به استاد ته ورځي کله چې استاد ته ورغلل نو دویم یسعا بیا به کوشش کې په طلب د علم کې کوشش بکې یسعا کوشش بکې په طلب د هدایت کې او درم وهو یخشا او هغه یره کور د الله تعالی نه د الله تعالی نه یریده یخشا کی اشاره شول دی ته چې دا کوشش کوي او ستا خواله راغلی دی نو مقصد یې په دې کې دنیاوي غرض نشته رې سوا د دې نه چې هغه خشیت په ځان کې پیدا کړي د الله تعالی نه یریږي د دې لپاره راغلی نو د طالب العلم دپاره درې صفات پرې درې ذمواریانې بیان شولې په دې آیاتونو کې یو دا چې جاکا طالب العلم به راځي سبق له به راځي او دویمه خبره داره چې یسعا بیا به کوشش کوي او درېیمه خبره وهو یخشا هغه به د الله تعالی نه یریږي زړه کې به خشیت الهي چې به چا کې د چا په زړه کې د الله تعالی نه یری نو هغه ته بیا علم ډیر زیات زر نصیب کیږي و انت عنه تلها نو ته د هغې نه غفلت کې په انت عنه تلها ته د هغې نه غفلت کې یعنی ځان په بل څه کې مشغوله کې کلا هیڅ چرې داسې کول نه دي په کار کلا یعنی د زدی عنادي د وجې نه د زدیانو عنادیانو د وجې نه خپل ملګری پرېښودل نه دي په کار کلا هیڅ چرې داسې کول نه دي په کار یا دویم قول لمبسرین دارې کلا په معنا د حقان سره دی کلا حق خبره ده انها تذکره یقینا دا صورت چې تذکره دا د نصیحت صورت دی یا دا ها ضمیر راجع دی قرآن کریم ته دا قرآن کریم دا نصیحت کتاب دی فمن شاء ذکره نه د چا چې خوخه شي د قرآن نصیحت دی واخلي د کرهو یاد دی کړي درا په صحف مکرمتین اوس ذکر کیږي صفات د قران کریم فی صحف مکرمه عظمت د قران کریم بیانېږي چې هغه سبب د رفاره تذکری هغه سبب د رفاره د نصیحت داخستلو فی صحف مکرمتین مکتوب فی صحف مکرمه اصل لسره لیکل شوی دی په غپانو عزت والو کې دا لیکل شوی دی په غپانو عزت والو کې مرفوعتین پرتکلل شوی دی مطهرتین پاکی ساتل شوی پاکی ساتل شوی دی مکرمتین کرامت او عزت د قران کریم دا په اعتبار د نازلون کې سره دی د دې قران کریم نازلون کې هغه ډیر زیات کرامت والو دی ډیر زیات عزت والو دی الله تعالی نو دام ډیر زیات عزت والو دی دا پانی او د قران کریم دا صحیفه په صحفین لیکل شوی دی دا په پانو کې مکرمتین چې عزت والو دی مرفوعتین او چې تکلل شوی دی په عزت او په احترام کې مطهرتین پاکی ساتل شوی دی دا پاکی ساتل شوی دی مرفوعتین مفسرین لیکری دی یو قول مفسرین دار چې مرفوعتین او چتی دی په اعتبار د منزلی سره په اعتبار د مرتبه سره یا او چتی دی ساتل شوی دی په ووم اسمان کې پوم اسمان کی اوچتی پرتی دی متوہرتین پاکی ساتلی شوی دی شکوک و شبہاتونا یا متوہرہ فاکی ساتلی شوی دی لاسونو دی شیطانانونا شیطانانو دی سر لاسونو ندی لگولی یا متوہرتون پاکی ساتلی شوی دی زیادت او دی کمینا پدی کی زیادت او کمینی شرات لرے مرفوعتین متوہرہ بی ایدی سفرہ پا غلاسونو دی سفرہ دلی کن کو ملائکو کری کرامین چا غاعجت مندی برا رونے کاندی بی ایدی سفر سفرن مراد تینے دا جمع دا سافر دا پا سفر پا مانا دا کتابت سر دی یعنی دا دی کتابت ملائکو کڑے دی پا دا غصہ حبو کی دویم قول مبسرین دارے چی دا سفر دا جمع دا سفیر دا جمع دا سافر چی شینو پا مانا دا لکلو سر او چی جمع دا سفیر شینو اغه ملائک چې اغه دا لیکل کړی دی دغه صحیفه اغه سپیران دی په منځ د الله تعالی او په منځ د پیغمبرانو کې به ای دی سفاره په لاسونو د اغه سپیرانو ملائکو کې چې اغه سپیران دی د الله تعالی او د پیغمبرانو په منځ کې سپیران دی پیغام وړي راوړي کرامین عزتمند دی براره نیکان دی اغه ملائک د الله تعالی اغه ډیر زیات نیکان دی براره پوره توعت کوون کې د الله تعالی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای د حامل قران د پاره پکار دی چې ټول اعمال او اقوال په طریقه د رشد سره یعنی په طریقه د پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې هغه پوره تابعداری د الله تعالی پیغمبر پوره تابعداری د حامل قران د پاره پکار دی لکه څنګه چې الله تعالی د حاملینو د قران کریم چې ملائک دی صفات بیان کړی دی چې هغه د الله تعالی پوره تابعداری کوونکی دی نو دغه سی حامل قران د فار په کار د چاغه پوره تعبیداریو کې قرآنی کریم قتل الانسان ما اکبر تبادش انسان ما اکبر څومره لوی غټ کافر دی ما اکبر د عظمت د قرآنی کریم نو رسول الله تعالی ذکر کوي زجر شدیده د فار د مخالفینو د قرآنی کریم قتل الانسان تبا او برباد دي شي انسان ما اکبر څومره لوی غټ کافر دی څومره لوی غټ کافر دی ما دا قتله یا دا اخبار دی د الله تعالی طرف نه دا جمله خبریه ده دویم قول هم بسرین داره چې دا جمله انشائیه ده په طریقې د تعلیم سره یعنی تاسو هم دا اخیری کوئ چې الله تعالی دی تباکی ما اکبره څومره لوی غټ کافر دی ما اکبره دا صیغه د پیری تعجب ده یعنی د دا د کوپر نه تعجب په کار دی دومره زیات لوی غټ کافر دی د دې نه تعجب په کار دی یا دویم قول هم بسرین داره چې دا ما اکبره دا ما استفهامیه ده سسیز دل را کافر کرده ده قتل الانسانو توبه و برباد دیش دغه انسان ما اک پرا سشی کافر کرده دل را من ایشه این خلقه یعنی سه پسوانی کافر شده ده ده قرآن کریم نه انکار کی دغه سی ده باس بعد الموت نه انکار کی من ایشه این خلقه ده سسیز نه پیدا کرده دل را من نطبت این خلقه ده من نطبت این ده نمخ که فعل مقدر ده اصل عبارت ده سره خلقه من نطبه خلقه پیدا کړی د لره د غسات کې د معنی نه خلقه پیدا کړی دی فقدره نو اندازه کړی دی غلره فقدره ما اندامونه برابرول قدره قد قامت برابر اول دغه سے قدره په تقدیر کې لیکل چې دا سعید دی او کدا شقی دی قدره اندازه برابر اول د دروځي او دغه سره دره نیټه چې دا وسمر روړی خوري سمره وبس کی سمره ودا په دنیا کې ژوند دی خلقه فقدره اندازه کړی دی الله تعالی ثم سبیل یسر او بیا لار او تاسو نه کړی دا دوا قول جنم پسرینو یو قول مسرین دار چی د سبیل نه مراد سبیل الولادت مراد دی اغه لار د پیدائش الله تعالی د تاسو نه کړی دا پیدائش په اسانه طریقه باندې کی دویم قول مسرین دار چی سبیل نه مراد اغه لار د هدایت او لار د گمراهی ته مراد ده ثم سبیل یسر او په حدیث کې راغی تفصیل بیان شوی دی په کل میسر لما خلق له بس څوک چې الله تعالی د چار پر الله تعالی په تقدیر کې لیکلی چې دا بدبخت انسان دی نو داغه پر لار د بدبختی اسانه شي لار د گمراهی دغه پر اسانه شي او د چار پر په تقدیر کې لیکلی شوی دی چې دا هدایت ولر دی دا مؤمن دی مسلمان دی تقوا دار دی نو داغه پر الله تعالی لار د تقوا د پرهیزګاری اسانه کی لار د هدایت داغه پر اسانه شي د قصې یقیني خبره ده چاته د الله تعالی د دین کار چې تقوا پرهیزګاری دا الله تعالی د دین خدمت دا آسان شوی دی نو په چا باندې دا ګران دی او د کوپر خدمت او دا آسان دی په کل میسر لما خلق له په صحیح حدیث کې دا غراغلی ثم سبیل یسر او بیا لار آسانه کړی دی دته ثم اماته په اکبر بیا یې مړ کړی دی دته په اکبر نو قبر ته بوتلې دی په اکبر ثم اماته مر کړی الله تعالی راوستی دی په اکبر دې کې یو نقطه مفسرینو لیکلی ده ډیره بهترینه نقطه ده اغه نقطه دا ده ثم السبيل ثم اماته فاقبر دا ثم السبيل يسرا دا دین اورستو لفظ دا ثم اماته لفظ ذکر شوی کله چې انسان پیدا شي نو اکثر داسي ثم دلالت کوي په تعقیب مع الفصل باندې دلالت کوي تاسو په نحوه کې دا ویلی دا ثم راځي د پاره تعقیب مع الفصل یا به الفاظ دیگر سم مرادی را تراخی ده پارا او رستواری ده پارا نو اکثر او عموماً غالباً دا سری کله چې انسان پیدا شي نو ده او د مرگ په وخت کې ټیم ډیری لس کالا پینزل لس کالا شل کالا اتیا کالا نو لپس ده سمه دلالت کوي پده بانی پا دراخی بانی دلالت کوي او یا فا اقبره لپس ده فا ذکر شویده نو فا پس من دلالت کوي فا دلالت کوي پا تعقیب مع الوصل بانی دلالت کوي نو اشاره شو ردی تا کله چې دا سړی مړ شي نو په اقبره سم د سي قبر ته ورننه باسي په اقبره قبر ته سم د سي وړل پکار دي د دیو جن حدیث کراغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اسرعوا بالجنازه کله چې یو سړی مړ شي نو هغه بیا په کور کې م پرېګ دی بلکې داغه زر جنازه کوي او خخوي بس دغه خبر خلاصوي د مړی سره ول صرف دومره پکار دي چې هغه لپاره صرف کپ صرف قبر وکنستل شي بس دومره او داغه دا غیر تکپین او تجهیز یو شی بس یعنی اغیتا غسل ورکړل شي اغیتا کپن ورکړل شي او دا غیر لپاره بس صرف قبر تیار شي نن سبا کې خلک وي د امریکای نه پلان را روان دي او نیکی را روان دي او پلانی چیرې خورلن پلانی چې کې وادر هغه را روان ده نو پوخه کې وروسه کې وکور کې د الله تعالی پیغمبر ویلي جلتی په ځکه کوي دوه جن بیر اسلام ویلي یا خو کدا انسان نیکی نو په دنیا کې نور مې ساروي هغه خپل نعمتونه ته ورسوي چې لاړ شي ځکه د الله تعالی پیغمبر وایي چې دا قبر د جنت د باغچونه یو باغچه ده د نیک سری د پاره او کدا انسان بد عمل ده نو هسې نه چې د وجنه په تاسو باندې عذاب راشي فتزعونه عن رقابکم د الله پیغمبر وایي بس لری کې د خپل ګونه لری کې د قبر ته ورواچوي کولان یو سرار څه کیږي بیرې کیږي سره نو په جمعاتونو کې اعلانونه نو دغه سی په گاڑی باندې به لوډ سپیکر تړلې او دا غیره لپاره ریکارډینګ به کړي اعلانونه وکړي دوه ورځې درې ورځې دا غیره لپاره اعلان کړي پلانې مرشوي دی خدای مو بخا راشي نو سه جنازه پدې باندې درنه جنازه پدې باندې نه درنی دا چې درونی نو اسیم درون دی د الله تعالی په نیت باندې او چې سپک دین ور کوي فاقبره دا فاکی دغه ته اشاره ده ثم سبیل یسر نو بیا لار اسانه کړی دا غیتا ثم اماته بیا مړ کړی دا رفاق برو نو قبر ته وتل دي او مفسرین لیکلی دي دا په دفن کولو کې قبر ته مړی په قبر کې خودل دا داغه د عزت او د احترام د فار دی په نسبت د دې باندې چې دا بهر وګرځول شي مرغه یو خوري یا سپی یو خوري او یا صفات شي بس په قبر کې خخول دا پدې کې د مؤمن مسلمان احترام دی پدې کې داغه عزت دی بس د دې معاملو پټه پاتې شي بس فاقبرو ثم اذا شان شر نبی چې کله وګړي الله تعالی ان شر او راوچت به کېدل را بیا به دوباره را پیدا کی کلا لما یقضی ما امر کلا لما یقضی امر ما امر کلا کلا په معنا د حق سره دی کلا یقینی خبره ده لما یقضی ما امر لما یقضی نه دې پوره کړی ده ما امر هغه چې الله تعالی او ته حکم کړی دی الله تعالی وایي دا هیڅ چرې او دا خبره یقینی خبره ده چې الله تعالی د ته کوم احکامات را لېږلي وو نو هغه یې نه دي پوره کړي لما یقضی ما امر نه دي پوره کړي د هغه څه چې الله تعالی ته حکم کړی دی فلینظر الانسان الی طعامه اوس الله تعالی ذکر کوي دلائل دلائل د لس انعامات الله تعالی بیانوي دپاره د اثبات د باسباد الموت دا نعمتونه الله تعالی پیدا کولی شي نو ولې الله تعالی تاسو دواره نشي پیدا کولی فلینظر الانسان پس ودی ګور انسان الی طعامی خپل خوراک ته انا صببنا الماء صبا یقینا راتوی کړی دی مونږه او با صبن پراتو یول سره الله تعالی باران راتوی کړی بر طرف نه ثم شققنا الارض شقا او بیا وچو مونږه پاغه زمکه شقن بچول سره الله تعالی د زمکه وچی نو دا غینه شین کی الله تعالی را پورته کی فانبتنا فیها نو رازر غون کړی دی مونږ پاغه کی حب بندانی و عنب ونګور و قصب و ترکار یعنی قصبن الله تعالی قصبن په معنا د وخو سره یا قصبن نازی په معنا تازه کجوری او یا قصبن ترکار یعنی دی الله تعالی دا سیزونه پیدا کی بده زما کی و زیتونن او و عنبن و قصبا انګور الله تعالی پیدا کی ترکار یعنی الله تعالی پیدا کی یا واخه گیاګانی یا تازه کجوری و زیتونن او خونان الله تعالی پیدا کی و نخل او کجوری و حدائق او باغونه غلبا ګورګون غلبن چې داغي اوونی هم غنی او داغي سانګ هم غنی نو الله تعالی ګور ګور او ګن ګن باغونه پیدا کی او پاکه ته وابا وفاکهتن میوی وابن او ګاګان الله تعالی پیدا کی متاعلکم ولینعامکم د پاره د پیدې ستاسو ولینعامکم د پاره د پیدې چارپایانو ستاسو ستاسو او ستاسو د چارپایانو د پیدې پر الله تعالی دغه پیدا کی فایزا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی الله تعالی او ذکر کئ حالت د قیامت الله تعالی بیانئ او اصواخه مراد دنینه دویم شپه لیتی مراد ده فایزا جاءت الصاخه نو کله چراشی اغه غوګونه کڼون کیشه اغه غوګونه کڼی غوګونه وکړنه شي پاغي باندې دومره تیز आवाज دی چې صاخه دا د قیامت په نمونه کې اونم دی اصواخه پاغی کی با اغا چغا کی گی چی اغا با دا انسان غوگونا کرنا کی دینا مراد تست مویل دا دینا مراد نبخش ثانیتی مراد دا دینا مراد اغا دویمش پیلی دا چی اسرافیل علیه صلاة و سلام با پش پیلی کی پوکی کی اغا تی مراد دا نو کل چی قیامت راشی نو اس دا قیامت حالات سنگ دی تست مویلیو دا دی صورت داو دا الفرار بس تیخ تر دیو بلنا یوم یفر المرء من اخیه په دغه ورځ باندې تخت بس تختی به سړی من اخیه د ورور خپل نه سړی به د خپل ورور نه تختی هسې نه چې یو نیکي رانه واخلي یا چا چې په دنیا کې د خپل ورور حقونه ضایع کړي دي نه دي ادا کړي نو هغه به دې تختی وایي هسې نه چې زما نه اوس هغه حق وغواړي یا یو نیکي رانه وغواړي بس تختی به یوم یفر المرء په هغه ورځ باندې تختی به سړی من اخیه د ورور خپل نه و امه او د مور خپلنا و ابيه او د پلار خپلنا و صاحبته او د خدي خپلنا و بنيه او د خپل زامنونه د یو بل نه وتختی لكل امرئ منهم د هر یو چا د پاره به منهم د دیونه یو ماجین په دغه ورځ باندې شان او یو فکرې یو غنیه چې مشغوله کړی وي دلره دره به مشغوله کړی د هر چا سره د خپل ځان فکرې نه بس د هر سړی به د خپل ځان په فکر کې په خپل ځان په غم کې وي لیکل امرئ منهم د هر یو کس د پاره دی نو یوم اجین په دولت باندې شان او یو فکرې یو غنیه چې مشغوله کړی وي دلره په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وې انسانان بر قیامت پر ورځ باندې راجمع کړي شي حفاتن عراتن غرله خپیب لخپی وي ناسونه توي او بالکل لغړ بربند وي. لکه سرنګي چې انسان د مور نه پیدا دی په دغه کیفیت او په دغه حالت باندې الله تعالی بیا راپورته کی. عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وې د الله تعالی پیغمبره چې دا خلق لغړ بربند راپورته شي دا یو بل ته ګوري نه دا ښځې او نارینه دا یو بل ته ګوري نه. نبی صلی الله علیه وسلم ته نه یو بل ته دی وکتلی نشي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات ولوسته لکل امرئ منهم دا هر یو چاره پاره د دیونه یو میزین په دغه ورځ باندې شانون یو فکر یغنیه چې دی به مشغوله کړی. بس هر یو انسان با د خپل ځان په فکر کې د خپل ځان په غم کې وي چې هغه د نورو خلکو نه به هغه بې پروا کړی. بس داسې غمونه را روان دي د قیامت ورځ دی. الله تعالی ذکر کوي دو قسم خلق الله تعالی ذکر کوي. یو قسم ته الله تعالی ذکر کوي بشارت او دویم قسم ته الله تعالی ذکر کوي تخویف. یارا وجوه یومئذین سمخونه په دغه ورځ باندې مسپرتون رڼا کوونکی زواحکتون خندیدون کی وای مستبشر او خوشاله وای. بعضی مخونه په قیامت په ورځ باندې تر او تازه او هغه به خوشحالی کوونکی وای. وجوه یومئذین علیها غبره او سمخونه په دغه ورځ باندې علیها غبره پاغي باندې با دوڑی غبره پاغي باندې با توروالی ترحق ها قذره پټکړی با غله توروالی. د بعضی خلکو مخونه به د قیامت په ورځ باندې تک توري نو د بعضی خلکو مخونه او پړقیږي هغه به روښانه خوشحاله وي. قطره توروالی په هغې باندې راغلی په شان د مخکې ذکر شوي دي کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلمه د جهنمیانو د بېدینه خلکو مخونه به داسې لکه څرنګه چې د تکې تورې شپې یو ټوکړه ده او د دې د مخ ته وروستولی شوي ده داسې وي لکه تور نقاب چې ورته وهلی شوی خو نقاب د څه شي د تورې شپې. الله تعالی وایي د بعضې خلکو مخونه به دغسې تک تورې بعضې خلک به تور مخی او بعضې خلک به سپین مخی. اولئک هم الکفره الفجره اوس دا تور مخی خلک کمه دي اولئک دغه کسان هم الکفره دغه کافران دي په اعتبار د عقیدې سره الفجره او نافرمان دي په اعتبار د اعمالو سره. الکفره او الفجره کې مې د فرق وکړه. الکفره نه مراد کافران په اعتبار د عقیدې سره چې د الله تعالی د توحید عقیده نه وه نو الفجره نافرمان دي یعنی د الله تعالی په دین باندې پوره عمل نه دی کړی الله تعالی په دین باندې پوره عمل نه دی کړی. نو د هغې حالات دغه دي چې د قیامت په ورځ باندې به د هغې د مخونه هغه بالکل تک تورې لکه د شپې د تورې شپې نقابې چې وهلی دغسې مخونه به یې دغې اعاذن الله منه.